ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 25 maja, jest 18. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Rządowy projekt ustawy, który znosi opłaty za przejazdy na autostradach, został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję. We wrześniu do Polski przyjedzie amerykańska misja handlowa od energii jądrowej, informuje o tym amerykański ambasador. Wojsko jest nadal w Bachmucie, zapewniają o tym ukraińscy wojskowi. Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy, który znosi opłaty za przejazdy na autostradach dla pojazdów osobowych. To realizacja zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z ostatniej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Projekt przewiduje, że od lipca opłaty znikną na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o odcinek A4 od Bielan Wrocławskich do Sośnicy i odcinek A2 od Strykowa do Konina. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber tłumaczył podczas pierwszego czytania projektu, że dla kierowców korzystających z tej trasy będzie to spora miesięczna oszczędność. Jeżeli chodzi o przykładowy odcinek między Opolem a Wrocławiem, to miesięczne oszczędności dla użytkownika, który codziennie z tego odcinka korzysta, 20 dni załóżmy do pracy, porusza się nim, to będą oszczędności rzędu 280 zł. Na odcinku między Opolem a Katowicami to będą to oszczędności miesięczne wynoszące 290 zł, natomiast oszczędności na całym odcinku Konin-Stryków miesięcznie będą wynosić 400 zł. Projekt wprowadza również zakaz wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych o dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla jednego kierunku. Drugie czytanie projektu ma rozpocząć się w Sejmie o 22:30. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński poinformował, że we wrześniu w naszym kraju będzie przebywała amerykańska misja handlowa od energii jądrowej. Przedstawiciele spółek z oceanu i polscy partnerzy mają umówić m.in. łańcuchy dostaw energii jądrowej. W resorcie klimatu ambasador Mark Brzeziński wziął udział w podpisaniu umowy między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe a konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Porozumienie określa zasady współpracy przy budowie na Pomorzu pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Amerykański dyplomata poinformował przy okazji o misji handlowej z USA. Amerykańska komercyjna misja handlowa energii jądrowej w Polsce będzie miała miejsce w dniach od 20 do 22 września tego roku. Zostanie zorganizowana przez Instytut Energetyki Jądrowej we współpracy z amerykańskim Departamentem Energii i polskim resortem klimatu. Misja zgromadzi wiodące na świecie amerykańskie spółki energetyczne i potencjalnych polskich partnerów, aby omówić cały łańcuch dostaw energii jądrowej. Ambasador wraz z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą zapowiedzieli również powstanie w Polsce centrum szkoleniowego dla pracowników sektora energetyki jądrowej. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu ma się rozpocząć w 2026 roku, a pierwszy reaktor ma powstać w 2033. Ukraińskie wojsko jest nadal obecne w Bachmucie w obwodzie donieckim, zapewnia ukraińskie dowództwo. W sobotę szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigozhin, ogłosił, że jego najemnicy zajęli położone na północ od stolicy obwodu miasto. Walki o nie trwają od sierpnia. Były dowódca pułku Azow, Maksym Żorin, poinformował, że Ukraińcy wypierają Rosjan z okolic Bachmutu, aby móc okrążyć tych, którzy przedarli się do miasta. Ukraińskie wojsko jest nadal obecne bezpośrednio w samym mieście. Szerokość korytarza prowadzącego do miasta stała się znacznie szersza niż jeszcze tydzień temu. Tyle tylko, że ostatnio wszystkie ważne wydarzenia przeniosły się z samego miasta na flanki, wokół miasta. Dlatego teraz ważniejsze jest to, co dzieje się wokół, a nie w samym mieście. Bezpośrednio w samemu miejscu. Ukraińska strona liczy na to, że będzie mogła trzymać Rosjan w szachu, gdyż zajmuje obszary położone powyżej oblężonego miasta. Ukraińskie kontrnatarcia odnoszą sukcesy na południe i północ od miasta. Ukraińskie dowództwo wskazuje na wykrwawianie wroga oraz dostawy nowej zachodniej broni. Instytut Centrum Zdrowia Dziecka otrzyma od Fundacji Orlen ponad 2 300 000 zł na specjalistyczny sprzęt. Będzie to m.in. karetka i dwa samochody przystosowane do transportu preparatów żywieniowych. Środki pozwolą również na przebudowę wjazdu dla karetek i modernizację gabinetów zabiegowych w Izbie Przyjęć. Barbara Góra. Dyrektor Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka dr Marek Migdał powiedział, że dwa otrzymane samochody posłużą dostarczaniu żywienia medycznego chorym dzieciom, które przebywają w domu. Przeszło 500 dzieci na terenie całej Polski, które gdyby nie to wsparcie, to musiałoby leżeć cały czas w naszym szpitalu. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że firma powołała 5 fundacji, przez które jest kupowany sprzęt m.in. dla szpitali oraz angażuje się w wolontariat. Dziś nie tylko ta wspaniała okazja, gdzie przekazujemy samochody, ale w roku 2022 około 4000 pracowników Orlenu przy 250 akcjach było zaangażowanych w wolontariat. W ubiegłym roku firma przekazała 314 milionów złotych na cele społeczne, na fundacje, szpitale, domy dziecka i pomoc społecznościom lokalnym. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od Lubelszczyzny przez wschodnie Mazowsze po Mazury i Podlasie możliwe burze z opadami gradu. Temperatura od 16 stopni na południu kraju do około 20 w centrum i najcieplej w tej chwili na Podlasiu i Suwalszczyźnie, tam 21 stopni. W nocy zachmurzenie małe, tylko początkowo na wschodzie i południu zanikające opady deszczu, a na krańcach wschodnich zanikające burze. Temperatura w nocy od 5 stopni na Pomorzu i Warmii do 10 w centrum i 14 najcieplej na południowym wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz tylko proszę uważać, bo porywisty. Jutro zachmurzenie małe i przelotne opady deszczu już tylko na wschodzie. Na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze, ale niewykluczone, że ich wcale nie będzie. Trochę chłodniej niż dziś, maksymalnie do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 18. Maciej Załęcki, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy jeszcze przez godzinę. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight. No! trójce przez cały dzień, początek każdej godziny. Żegnamy królową rock'n'rolla. Tu znów w duecie z Davidem Bowie tym razem. Prawie 11 minut po godzinie 18. W studiu jest już Maksymilian Maszenda i jego gość, a więc zapraszamy na... Trójkowy komentarz dnia. A naszym gościem jest artysta, muzyk, poseł Paweł Kukiz. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, rozmawiam dziś z przedstawicielem opozycji czy koalicji rządowej? Wie pan, w takim rzeczywistym pojęciu koalicja to jest rządowa, jeszcze szczególnie to jest partycypacja w rządzie. Ja w rządzie nie mam swojego przedstawiciela, nie zabiegałem nigdy o to. W takiej koalicji powiedziałbym w tej chwili bardziej ideowej z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia było zainteresowane realizacją kilku naszych postulatów. Sędziów pokoju, ustawy obniżającej próg, czy ułatwiającej odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta i obniżający próg frekwencyjny przy referendach, legalizację medycznej marihuany, kilku ustaw rolnych. Więc to jest taka, tak jak powiedziałem, bardziej programowy związek niż koalicja. Tak, ta kadencja Sejmu powoli się kończy. Jaki plan na wybory? Wspólny start z Prawem i Sprawiedliwością, a potem wspólny klub, być może rząd? No nie, no klub to ja wątpię, żeby, ale zacznijmy od tego startu. No, wszystko na to wskazuje, że wystartujemy z list PiS-u, czy z list Zjednoczonej Prawicy, ale żeby tak można było powiedzieć w 100%, musi jeszcze się dwie takie bardzo poważne rozmowy muszą się odbyć z panem prezesem, zwieńczone podpisaniem porozumienia, wtedy będę mógł powiedzieć w 100%, że w tym Sejmie, że do tego Sejmu będę się starał z grupą kukizowców dostać, ale oczywiście takim warunkiem sine qua non są kolejne postulaty Kukiz 15 i między innymi, jeśli ci sędziowie pokoju blokowani niestety przez Solidarną Polskę nie będą głosowani w tej kadencji, to wpisanie tych sędziów pokoju do programu Prawa i Sprawiedliwości w przyszłej. No właśnie, do Solidarnej Polski za chwilę jeszcze wrócimy. Jakie są te warunki Pawła Kukiza, czy jak pan mówi, kukizowców, jeżeli chodzi o ten wspólny start? Trzy podstawowe. Warunki to jest bardzo twardo powiedziane warunki. No to raczej jest konsensus po rozmowach z panem prezesem Kaczyńskim i raczej myślę, że tutaj w przypadku pana Kaczyńskiego nie tyle jakiś tylko i wyłącznie aspekt wyborczy wchodzi, zwiększenie liczby głosów oddanych na Zjednoczoną Prawicę. Nie to jest takim jedynym powodem, ale również wydaje mi się, że przekonanie pana prezesa do konieczności rozpoczęcia takiej edukacji w praktyce obywateli w zakresie partycypacji w życiu państwa. Mówię tutaj właśnie o referendach, o ułatwieniu możliwości, o daniu obywatelom możliwości współdecydowania o losach na razie tych małych wspólnot lokalnych i tak dalej, a w przyszłości myślę również, kiedy ludzie nauczą się tej demokracji, ponieważ my tylko o tej demokracji mówimy, ale w praktyce naród nie ma za bardzo możliwości sprawczych właśnie poprzez te wysokie progi frekwencyjne, obwarowania różnego rodzaju. W przyszłości również wszystko się to przełoży na referendum ogólnokrajowe i możliwość, czy na obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Do tego również chcę przekonać pana prezesa do możliwości zbierania podpisów w drodze elektronicznej. Bo niech pan zauważy, panie redaktorze, jaka tutaj jest sprzeczność. Z jednej strony mamy przepisy RODO, które chronią obywatela, chronią jego numer PESEL, chronią jego dane, a z drugiej strony ordynacja wyborcza, czy sprawy zbierania podpisów przez referendum powodują, że takie podpisy zbiera często przypadkowa osoba, której masz podać wszystkie swoje dane. Nie znasz człowieka i musisz mu podać wszystkie swoje dane, co w znacznej mierze ogranicza. Ludzie się po prostu boją, żeby te dane nie były wykorzystane przy jakichś lewych kredytach i tak dalej, i tak dalej. No a to ma wpływ na partycypację ludzi w życiu wspólnoty. Bez względu na światopogląd, czy lewicowej, czy prawicowej wspólnoty polskiej. Jeżeli chodzi zaś o sam start z Prawem i Sprawiedliwością, to nie przeszkadza panu, że W tym układzie jest jeszcze ktoś, to znaczy Zbigniew Ziobro w koalicji, nie należą, zdaje się, do pańskich ulubionych polityków, czy przesadzam? Wie pan, w polityce właściwie takie sprawy jak lubienie czy nielubienie to jest sprawa drugoplanowa. Nawet powiedziałbym, że lubienie się przeszkadza w polityce, bo może determinować jakieś decyzje. Natomiast wie pan, ja lubiłem pana Zbigniewa Ziobro w 2013 roku, kiedy uczestniczyłem w kongresie chyba założeniowym na wtedy Solidarnej Polski i kiedy pan Ziobro komunikował bardzo głośno konieczność zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany z uwzględnieniem właśnie ordynacji większościowej, kiedy mówił o konieczności wzmocnienia roli referendów, kiedy mówił o wyborze prokuratora generalnego w wyborach powszechnych, no, a sytuację mamy tak jak z Tuskiem niestety, czyli zupełną odwrotność. Tusk również mówił o konieczności obniżenia VAT-u, mówił o konieczności wprowadzenia JOW-ów w Sejmie, mówił o likwidacji Senatu, zrobił zupełnie na opak. Podobnie właśnie pan minister Ziobro. Proszę zauważyć, że połączono funkcję prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości, czyli już bardziej usiermiężnić tego urzędu nie można. Druga sprawa, o referendach zagłosowała Solidarna Polska przeciwko obniżeniu progów frekwencyjnych i ułatwieniu odwołania wójta, burmistrza, prezydenta. Zagłosowała, czy głosuje w komisji przeciwko sędziom pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli, więc a ordynacji wyborczej, no może pan redaktor słyszał jakąś wypowiedź pana ministra, bo ja nie w ciągu tych 8 lat. Właśnie nawet nie 8, 10, bo to jest od 2013 roku. Wspomniał pan też o innym nazwisku, mianowicie Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Zostanę przy tym terminie nielubiany przez pana polityk. Co takiego zrobił panu lider Platformy Obywatelskiej? Wybrałem tylko kilka cytatów z kilku ostatnich tygodni. Nie ufam mu, potraktował mnie jak frajera. Jeśli Tusk mówi, to że... To jeszcze dopełnił, no nie tylko mnie, ja tam dodałem jeszcze i obywateli, to jest bardzo istotne, bo to jak mnie Tusk traktuje, to ma drugorzędne znaczenie, natomiast chodzi o to, że również obywateli potraktował jak frajerów i dla mnie frajerem jest każdy, skoro przy tej już zostajemy przy tym określeniu troszkę emocjonalnym, będzie ten, kto na niego zagłosuje, kto mu ponownie uwierzy, no to nie mam co do tego wątpliwości. Panie redaktorze, Tusk bardzo głośno mówił, proszę przypomnieć, początek XXI stulecia, o konieczności zmian ustrojowych, tych postaw ustrojowych, czyli o państwie obywatelskim, o państwie właśnie z referendami, właśnie z ordynacją większościową w postaci jednomandatowych okręgów wyborczych. No to, co powiedziałem wcześniej. Więc tutaj, wie pan, nie lubić to jest mało powiedziane. Po prostu oszukał mnie tak samo jak zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz i paru innych polityków po drodze. To są po prostu oszuści polityczni i no bo jak określić Kamysza w sytuacji, kiedy podpisuje umowę programową? Proszę sprawdzić program Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak byk są napisane obniżenie czy ułatwienia przy referendach, jak byk jest napisana ordynacja, jak byk jest napisane są sędziowie pokoju wybierani przez obywateli. I tutaj PSL nie robi niczego, by te ustawy, te legislacje zmienić, by te ustawy, te wprowadzić. Wręcz blokuje te ustawy wspólnie właśnie ze Zbigniewem Ziobro i ze stronnikami pana Donalda Tuska. Był też inny pański cytat. Jeśli Tusk mówi, że da, to znaczy, że zabierze. No, to taki troszeczkę przyśmiewczy, ale no w wielu... No jeżeli mówił o tym, że wie pan, że obniży VAT, a ten VAT podwyższa, no to można różne analogie snuć. Wiele osób, z którymi wchodził pan do polityki, zmieniło barwy polityczne. Zawiedli pana, czy nie rozpatruje pan tego w tych kategoriach? Nie, wie pan, nie, ta ordynacja wyborcza powoduje, że do Sejmu często dostają się kanalie, w sensie ludzi, którzy gotowi są w zamian za obietnicę wpisania na listę, obiecać wszystko. Robić, grać tak wie osoby, na przykład, no, pamiętam, że w przypadku Kukiz 15 właściwie wszyscy ci posłowie prawie że przysięgali, że bez JOW-ów to oni nie widzą sensu partycypacji w polityce, bez walki o JOW-y, bez walki o zmiany ustrojowe. To bardzo szybko przeszło, niektórym już po kilku miesiącach, innym po intratnych propozycjach właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby dostali skąd indziej też, z jakiegoś innego miejsca, też by je przyjęli. Po prostu propozycje materialne, propozycje obejmowania urzędów i tak dalej. Taki jest ten ustrój. Ten ustrój polega na przekupywaniu bez względu na to, jaka partia jest u władzy. I to właśnie chcę zmienić. To jest moje idea fix. Wie pan, od równo 2000 roku, od kampanii pana świętej pamięci premiera Olszewskiego, który miał JOW-y, wspierałem wszystkich kandydatów, czy to na prezydentów, czy jakichś prominentnych polityków, którzy w swoim programie te jednomandatowe okręgi nieśli. Przez 25 lat, prawie, już 23 lata co najmniej, jestem pryncypialny, jeśli chodzi o te wszystkie propozycje zmian ustrojowych. To już prawie ćwierć wieku mija. Przeraża mnie jedna rzecz, że z roku na rok, i ja państwa przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale ta świadomość obywatelska jest coraz niższa, coraz bardziej ludzie kierują się tylko emocjami, a nie pragmatyzmem. Kierują się takim kibolstwem partyjnym. Mnie nie interesuje, czy Tusk jest z lewicy, z prawicy, czy z centrum. Mnie interesuje, czy on dotrzymuje obietnic. To też nie jest tak, że w Prawie i Sprawiedliwości podoba mi się wszystko. Są rzeczy, które mnie ogromnie drażnią, właśnie te będące wynikiem tego fatalnego systemu i przekupywania i tak dalej, i tak dalej. Ale z całą pewnością Kaczyński jest pierwszym politykiem, jakiego spotkałem na swojej drodze, który wywiązał się ze wszelkich złożonych mnie obowiązań, które złożył w czerwcu 2021 roku. Musimy kończyć. Paweł Kowal był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję Kukiz. Za wizytę. Paweł Kukiz. Ale może być i Kowal, wie pan. Ważne, żeby JOW-y były. Dziękuję. Do usłyszenia. Wiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym.

Radionawigator Trójki. 18.30, czas na wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Moskwa podpisała umowę z Mińskiem o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi, poinformowała agencja Reuters. Z kolei prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka miał poinformować, że transfer taktycznej broni jądrowej z Rosji na Białoruś już się rozpoczął, podała agencja Reuters, powołując się na rosyjskie media państwowe. Głowice jądrowe mają być przechowywane w specjalnym obiekcie, którego budowa ma być ukończona za ponad miesiąc. Plan rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej został ogłoszony przez prezydenta Rosji Władimira Putina w wywiadzie dla telewizji państwowej 25 marca. Białoruś stałaby się pierwszym krajem po upadku Związku Radzieckiego, który posiadałby rosyjską broń atomową. Projekt zmian konstytucji wraca do komisji w celu ponownego rozpatrzenia. W Sejmie odbyło się drugie czytanie. Projekt przewiduje wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz umożliwia konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów. Poparcie dla projektu zadeklarował klub Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Michał Jasz stwierdził, że zwiększenie możliwości zaciągania kredytów przeznaczonych na obronę narodową zwiększy nasze bezpieczeństwo. Wniosek o odrzucenie projektu zgłosił klub Koalicji Obywatelskiej. Poseł KO Robert Kropiwnicki zarzucił PiS, które przygotowało projekt, chęć zadłużenia Polski bez żadnych limitów. Poszukiwane małżeństwo z Warszawy, które zostawiło w mieszkaniu dwójkę nastoletnich dzieci, zostało nagrane przez kamery monitoringu na Słowacji, podał TOPR. W związku z tym ratownicy zakończyli poszukiwania w Tatrach. Para miała zostać nagrana przez kamery jednego z pensjonatów w przygranicznym Zdziarze. Małżeństwo w nocy z 20 na 21 maja wyszło z mieszkania na Mokotowie, zostawiając dwóch nastoletnich synów. Mieli im zostawić kartkę, na której napisali: chłopcy, jesteście dzielni, poradzicie sobie w życiu, jesteśmy z was dumni. Zmartwiona rodzina, która zaopiekowała się dziećmi, zgłosiła zaginięcie pary na policję. To był serwis Trójki. Jest trochę chmur nad Polską, one generalnie wyglądają niegroźnie, ale jest taka jedna, która bardzo nam się naprzykrza i ona rozciąga się od Mazowsza, od Warszawy na dobrą sprawę, aż po Mazury, aż po Pisz, aż po Ruciane Nida. I tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Ta chmura się powiększyła od ostatniego razu, ale jednocześnie wygląda też na bardziej postrzępioną, czyli tak jakby zaczęła się wypadywać. Na termometrach mamy w tej chwili od 18 do 21 stopni. W nocy będzie chłodniej, od 5 na Pomorzu i Warmii do 10 w centrum i 14 na południowym wschodzie. Wiatr słaby tylko w czasie burz, porywisty. Te burze jeszcze mogą się zdarzyć też burze z gradem. Jutro trochę chłodniej niż dziś, ale generalnie dzień podobny do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 26 minut dzieli nas od 19. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you made me up. veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Believer, Imagine Dragons. Zapraszamy do Trójki za 22,5 minuty, godzina 19. Czas na ekonomię. Podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz ponownie. Do naszych kieszeni wróciło rekordowe 24 miliardy złotych w ramach zwrotów podatkowych. Poinformował o tym wiceminister finansów Artur Soboń. Najwyższy zwrot nadpłaconego podatku wyniósł ponad 8,5 tysiąca złotych. Kolejny krok w stronę budowy atomu jest umowa między przedstawicielami polskiego rządu, polskich elektrowni jądrowych oraz firmami Westinghouse i Bechtel. Ta ostatnia będzie wykonawcą elektrowni jądrowej w Polsce. Dzisiaj projekt wchodzi w nowy etap. Do projektu dołącza kolejny gigant energetyki, światowej energetyki jądrowej. Jest to spółka Bechtel, która będzie pełniła rolę wykonawcy. Przypomnijmy, elektrownia ma powstać na Pomorzu w pobliżu miejscowości Lubiatowo i Kopalino. Osoby, które wynajmowały lokal w ramach programu Mieszkanie Plus, będą mogły je natychmiast odkupić, korzystając z kredytu na 2%, do którego dopłaci państwo, albo dojść do własności na atrakcyjniejszych niż wcześniej zasadach. Zapowiedział to dzisiaj na konferencji prasowej minister rozwoju Waldemar Buda. Dziś kolejny dzień posiedzenia Sejmu, jutro przed nami blok głosowań, między innymi nad ustanowieniem czternastki jako stałego świadczenia. Za chwilę o emeryturach porozmawiamy z naszym gościem, jeszcze rzut oka na waluty. Frank po południu kosztuje 4,63, euro jest po 4,50, dolar kosztuje 4,20, brytyjski funt 5,17. Podsumowanie dnia. A z nami Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czternastka w Sejmie, no to może dobra okazja, żeby o emeryturach w ogóle porozmawiać. Z ostatnich badań mam przed sobą badanie Consumer Finance. Wynika, że coraz więcej Polaków w ogóle odkładaniem na emeryturę się interesuje. We wcześniejszych badaniach ponad czasami 60% osób deklarowało się, że o emeryturze nie myśli wcale. Teraz to jest około 15%. Ogromny skok. Skąd pana zdaniem taka zmiana w naszym myśleniu? Przede wszystkim z tego, że widzimy, że no nie zawsze nadążamy z wydatkami i zdajemy sobie sprawę, czy zaczynamy sobie zdawać sprawę, patrząc na naszych rodziców, dziadków, że no im też może po prostu brakować, więc tym bardziej no taka jest, przychodzi refleksja, a co będzie ze mną, tak? No, chociaż są, panie Marcinie, też takie rzeczy w tym badaniu, które są no chyba niezmienne. Prawie trzy czwarte Polaków, którzy jeszcze nie pobierają emerytury, uważa, że przyszłe świadczenia na pewno im nie zapewnią takiego poziomu życia jak obecnie. No mają rację, bo dokładnie tak będzie. To znaczy musimy sobie jasno powiedzieć, że w naszym obecnym systemie emerytalnym, gdzie co do zasady wysokość świadczenia emerytalnego jest uzależniona od wartości zgromadzonych, odłożonych składek przez okres aktywności zawodowej, trochę na zasadzie im więcej odłożę, tym większą będę miał emeryturę, no tak powinien działać ten system, no to jakby no mamy tą świadomość, że po prostu skoro nie za dużo odkładamy, no to nie możemy oczekiwać, że będziemy mieli wysokie, czy jak to ktoś mówi, kokosowe emerytury. I Polacy mają tego świadomość, to znaczy mają świadomość, że te emerytury, które dzisiaj otrzymują nasi, tak jak powiedziałem, rodzice, dziadkowie, one wcale nie są za wysokie, ale my, młodsze pokolenia, możemy się spodziewać niższych, dużo niższych emerytur z różnych powodów. Dłużej żyjemy, wcześniej przechodzimy na emeryturę, nie mieliśmy dosyć zauważalne okresy nieskładkowe w historii naszego zatrudnienia, więc jak najbardziej myślę, że ten wzrost świadomości jest dobrą rzeczą. Pytanie oczywiście, czy będą z tego efekty. No, niedawno zresztą przecież ZUS zaktualizował, to się nazywa tak ładnie, tablicę długości życia, prawda? No i to chociażby stąd wynika właśnie to, o czym pan mówi, że te emerytury będą jednak nieco chudsze. No dobrze, no to skąd te kokosy wziąć? To znaczy, jeżeli teraz mamy lat 30, 40, 50, to co możemy robić, żeby no, trochę więcej na te emerytury odłożyć? No, przede wszystkim dokładnie zastanowić się nad tym, czy muszę dzisiaj konsumować to wszystko, co zarabiam i czy części tych dzisiejszych dochodów nie odłożyć na przyszłość, zainwestować. Bez względu na to, co to będzie, czy ktoś to powie, że zainwestuje w siebie, w naukę, żeby, nie wiem, nauczyć się języka i mieć lepszą pozycję w pracy, tak? Czy odłożyć jakieś środki w jakimś organizowanym przez podmioty zewnętrzne sposobie oszczędzania długoterminowego, czy w postaci indywidualnej, na indywidualnym koncie emerytalnym, czy na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. Czyli tu nam się otwierają wszystkie te produkty, jak pracownicze plany kapitałowe, tak? IKE, IKZE. PPE, pracownicze programy emerytalne, czyli te właśnie, te na P organizowane przez pracodawcę i te na I indywidualne, tak? No i jest pełna paleta, co więcej, jeszcze w tym roku, myślę, dołączy piąty produkt, czyli ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny. Notabene chyba jutro w Sejmie będzie pierwsze czytanie projektu tej ustawy, czyli tak naprawdę mamy dużo produktów, w których możemy oszczędzać. Oczywiście problem w tym, że my wcale tego nie robimy, to znaczy jest pewien rozdźwięk pomiędzy tym, co pan redaktor mówił o wynikach tego badania, że coraz więcej spośród nas myśli o emeryturze. No może tylko myśli, prawda? No dokładnie tak. A niestety nie widzimy tego, że coraz więcej z nas oszczędza. Proszę zobaczyć, teraz w marcu, kwietniu 2023 roku był tak zwany pierwszy zapis, autozapis do pracowniczych planów kapitałowych, do PPK. Tak? Tam ponad 7 milionów naszych rodaków zostało zapisanych do pracowniczych planów kapitałowych, czy miało być zapisanych przez swoich pracodawców, chyba że złożyliby deklarację rezygnacji, żeby jednak nie odkładać. No i co się okazuje? No i żeśmy stamtąd uciekli jednak. No dokładnie, 90% Polaków, w tym momencie tych podlegających autozapisowi, tak jak pan powiedział, no nie skierowało swoich nóg w stronę PPK. Taka jest rzeczywistość, my też niestety... A powiedzmy jeszcze, że akurat w przypadku PPK tutaj to stać, nie stać, to nie jest tak ważny argument, bo jednak sporo dokłada nam i państwo, i pracodawca, prawda? Znaczy tak, pracodawca na pewno dokłada, to nie ma wątpliwości, bo rzeczywiście w PPK, jeżeli wpłacę swoje 2%, to pracodawca dołoży 1,5% wynagrodzenia brutto i rzeczywiście są jeszcze te zasilenia dodatkowe, chociaż musimy sobie jasno powiedzieć, one nie są od państwa, to znaczy i wpłata powitalna 250 zł i dopłata roczna 240, one są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Czyli jakby nie patrzeć troszeczkę, a na Fundusz Pracy składają się pracodawcy w większości, płacąc składkę właśnie na Fundusz Pracy. Mimo tego, przecież także PPK jest korzystne podatkowo, nie płacimy tak zwanego podatku belki od tych zysków. I tak jedynie w tej chwili 3 300 000 naszych rodaków uczestniczy w PPK. I tu musimy. Panie Marcinie, no to chyba na koniec zachęta, żebyśmy od tego myślenia o emeryturze przeszli jednak do jakichś działań. Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego, był z nami. Dziękuję panu za komentarz. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoń.